یا الہی دعا ہے گدا کی میرے مولا تو خیرات دے دے یا الہی دعا ہے گدا کی میرے مولا تو خیرات دے دے جلوے سر ورے انبیاء کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے جما دیجیے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رب عز و جل سے خیرات طلب کر رہے ہیں، کرم کی عطا کی خیرات طلب کر رہے ہیں. آئیے حسین تصور میں ڈوب کر اس کلام میں شامل ہوتے ہیں. میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے. سبز گنبد کی مہک فضا کی دید تر کی مہک فضا کی دید دربار خیر الورا کی دید دربار خیر الورا کی باغ تبا کی ٹھنڈی ہوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. اللہ میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے. سبب رب جلوہ دکھا دے دید عرفا تو دید مینا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دید عرفا تو دید مینا دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے حاضری کی جسے بھی طرف ہے سبز گنبد کا دیدار کر لے دیدار کر لے اس کو تیبہ کی مہک کی فضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے مغفرت کر بروز قیامت عطا کر عنایت خلد میں کل بے خیر الورا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے ان کبھی بب دم لبوں پر ہے مجھے بب دم لبوں پر ربے مجھے بب جلوائے شاہ ہے عرض و سما کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا تو خیرات دے دے ہم سبھی کو حقیقی حیا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اب تک اولاد سے جو سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا خیرات دے دے اور جگ جگاتی رہے قبر عطا جگ جگاتی رہے قبر بدل فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے

تسکین پائے تو پائے کہاں, کس طرح دور رہ کر جیے ہم جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے. کسی صورت اب ہمارا جینے لگتا ہمیں بولے سبا لے جاؤ ان کے کوچے میں مدت سے میرے سلطان مدینہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. سلطان مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ. آقا نہ ٹوٹ جائے سلطان مدینہ, روزے پہ بولا لیجیے سلطان مدینہ. لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مجھے بلا لو شہ مدینہ کے ہجر کا غم ستا رہا ہے, میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے. روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ, روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ. مدینہ ہمیں جان دل سے

ہیں بیابان مدینہ، آنکھوں میں سمائے ہیں بیابان مدینہ، اب سید کے جنگل میں میرا جینے لگتا، مجھے کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، بس مجھے کو بلا لیجیے گلستان مدینہ، عطار کو دولت نہ ہو قوت کی طلب ہے، عطار کو دولت نہ ہو قوت کی طلب ہے، عطار کو دولت نہ ہو قوت کی طلب ہے، بقی اس کو تو سلطان مدینہ، دے دیجے بقی اس کو تو سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، کفل مدین انشاء اللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ، انشاءاللہ عزوجل عن قریب اللہ نے چاہا تو ہم ماہ رمضان سے جا ملیں گے انشاءاللہ تعالی. آنے والی اتوار یقیناً ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہوگی، اور اب اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ اس طرح جو ہوتی ہے یہ اب ماہ رمضان کے بعد ہی شروع ہوگا، لیکن نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. یہ اجتماعی ذکر و نعت یہ ایک انداز ہے جو اتوار کو ہم عشاء کے بعد یا مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں کم و بیش رات 10 بجے، اور یوں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اس طرح اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ رہتا ہے, مناجات افطار کا سلسلہ رہتا ہے, اور یہ چلتا رہے گا. مدنی مذاکرے سے پہلے بھی نعتیں ہوتی ہیں, اور عصر تا مغرب ویسے مناجات افطار کا سلسلہ رہتا ہے, دعا بھی ہوتی ہے, نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی رہتا ہے. اسی طرح رات جو فیضان سحری کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ, جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوگا کچھ دیر کے بعد ہی فیضان سحری براہ راست مدنی چینل پر نشر کی جائے گی انشاءاللہ. اور اس فیضان سحری میں ہمارے مدنی چینل کے تمام ناظرین کی کالز بھی لی جائیں گی, ٹیلی فون کالز ہیں آپ کریں, اور اسلامی بھائی جو وہاں موجود ہوں گے ان سے سوال جواب بھی کریں. حسب ضرورت براہ راست کال کا بھی سلسلہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک نعت خوانی کا سلسلہ, اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ, ذکر رسول, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک اس کی ایک اپنی ایک واقعی امتیازی شان ہے. جس انداز سے دعوت اسلامی یہ اجتماعی ذکر نعت کا سلسلہ لے کر چلتی ہے, ابھی پچھلے دنوں نعت خوان اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ پھر ہوا, تو یہ وعدہ تین ماہ کے بعد دوبارہ کریں گے, تو انشاءاللہ اس کی یہ آف ایئر تھا, ریکارڈڈ سلسلہ تھا, یہی رمضان حال ہی میں ہوا. کافی نعت خوان ماشاءاللہ آئے تھے, پنجاب سے بھی آئے تھے, تو اس کی بھی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سلسلہ بھی مدری چینل پر دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک انداز ہے دعوت اسلامی کا نعت خوانی کا, تو یہ ماہ رمضان کے بعد پھر اس طرح جو سلسلہ ہوتا ہے اجتماعی ذکر و نعت ہفتہ وار انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. البتہ آپ بھی ماہ رمضان مسجد میں گزارنے کی نیت کر لیجئے, 30 دن کا اعتکاف جس سے ہو سکے وہ کرے. 60 سے زیادہ مقامات پر پاکستان میں 30 روزہ اجتماعی اعتکاف کیا جا رہا ہے, امید ہے ہزاروں اسلامی بھائی اس میں شریک ہوں گے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو مدنی مذاکرے ہمارے جو مدنی چینل پر نشر کیے جائیں گے رمضان مبارک میں بالخصوص تراویح کے بعد, تو وہ پاکستان سے بھی 2 مقامات سے لائیو لیا جائے گا. یعنی ایک تو فیضان مدینہ سے براہ راست ہو ہی رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک شہر کی باری آتی تھی, اس بار الحمدللہ دعوت اسلامی کے بعد 2 OB-Wan ہیں, تو دونوں OB-Wan-وں کو ہم نے کوشش کی ہے کہ لائیو کے لیے استعمال کرے, تو مختلف 2 شہروں میں بیک وقت اجتماع کی ترکیب ہوگی, اور وہ دونوں شہر امیر علیہ سنت, یوں سمجھے کہ امیر علیہ سنت روزانہ فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ براہ راست 2 شہروں میں جلوہ فرما ہوں گے. اس کا جدول ذمہ داران کو دے دیا گیا ہے, امید ہے وہاں کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہوں گی, اور وہاں کے اسلامی بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہوگی کہ ان کے یہاں بھی OB-Wan آئے گی, اور خوب یہ میدان انشاءاللہ امید ہے بھر دیں گے اور میدان میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آخری 10 دن بھی چلتا رہے گا, معتکفین اپنے اعتکاف کرتے رہیں گے, شہر والے اپنی ان کا اپنا ایک جدول چل رہا ہوگا. تو اسی طرح بیرون ملک بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ بیرون ملک والے بھی بذریعہ انٹرنیٹ ہمارے ساتھ مدنی چینل میں ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شریک رہیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کے سوالات کا سلسلہ بھی رہے گا. تو خوب خوب برکتیں ہیں, ماہ رمضان کی آمد ہے, استقبال کی تیاریاں جاری ہیں, کسی بھی مہمان کے آنے سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں, سجاوٹ کی جاتی ہے. اب یہ ویسا مہمان ہے کہ جس کی سجاوٹ ہم کہاں سے کریں, تیاری کہاں سے کریں, اس میں باطن کا ستھرا ہونا, دل و دماغ کا پاکیزہ ہونا, صاف ستھرا ہونا, عبادت کا ذوق شوق ہونا, مسجد میں دل لگا رہنا. نائٹ میچوں کا سلسلہ رہتا, ابھی بھی نائٹ میچوں کے بکنگ ہو رہی ہوں گی, نوجوان میچز کے لیے وہ ٹیمیں بن گئی ہوں گی, آرگنائزر اپنے تو پہ بزی ہوں گے, پھر وہ کنڈا لگا کر چوری کی بجلی سے, ظلم کی بجلی سے, پھر وہ ویسے لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں یہ نائٹ میچ ہو رہے ہوں گے, پھر وہ گلی میں شور شراپا ہو ہو ہو ہو ہو رہا ہوگا, جو بےچارے عبادت کرنا چاہتے بھی ہوں گے تو ان کو بھی عبادت میں کتنی رکاوٹ ہوگی, گلیاں بند کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا کرتے ہیں, کوئی کیا کھیلتا ہے کوئی کیا کھیلتا ہے, مختلف انداز ہے کہ واقعی ہم دیکھتے ہیں یہ تقسیم ہے. عجیب, غور کیجئے, یہ ایک تعداد واقعی مسجد کا رخ کرتی ہے. آپ غور کریں, ماہ رمضان کی آمد آمد جیسے ہی ہوتی ہے, جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے, ایک تقسیم پر آپ غور کریں, ایک تعداد ہے جو واقعی مسجد کا رخ کرتی ہے, اعتکاف کرتی ہے, تلاوت میں مصروف ہو جاتی ہے, نمازوں میں مصروف ہو جاتی ہے, عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے, شوق بڑھ جاتا ہے, تراویح پابندی کے ساتھ عشاء کی جماعت لیتے ہوئے ادا کرتے ہیں, پورے 27 روزے تک ختم قرآن کی سعادت پاتے ہیں, پھر 300 دن تراویاں پڑھتے ہیں, صحیح روزے رکھتے ہیں, صحیح روزے رکھتے ہیں, صحیح روزے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں روزہ صرف کھانے پینے ترک کرنے کا نام نہیں ہے, روزے کی پوری تعریف ہے, اور پھر لعلکم تتقون کا ایک پیغام ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو, آنکھ کا کان کا زبان کا ہر ہر عضو کا روزہ رکھ, یہ گناہ سے بچتے ہیں. واقعی دیکھتے ہیں ہم, اور ایک تعداد عجیب ہے, وہ رمضان المبارک کو کچھ اور ہی طریقے سے گزارتی ہے, وہ میچز کی تیاری کرے گی, تاش کھیلنے والوں, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ موسمی تاش کھیلنے والے کہاں سے برآمد ہو جاتے ہیں, سڑکیں بھر دیتے, فٹ پاتے بھر دیتے, لوڈو کھیلنے والے, شطرنج کھیلنے والے, اور فضولیات میں اپنا وقت برباد کر دینے والے, یہاں تک کہ گناہوں میں اپنے آپ کو برباد کر دینے والے, جبکہ ماہ رمضان ہے, نیکیوں کا بھاؤ بڑھ گیا, نیکیوں کی اس طرح کی ترکیب مدینہ مدینہ ہو گئی, تو گناہوں کی ہلاکتوں پر بھی تو غور کریں نا, کہ اس مقدس مہینے میں ہم کیوں گناہ کریں. ابھی یہ آیا اور چلا جائے گا مہینہ, دیکھتے دیکھتے کتنے کہتے ہیں یار پتہ نہیں چلا رہا, رمضان آیا اور چلا گیا, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے ایک تھوڑی سا فرق آپ کے سامنے رکھا, ابھی تو ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے, ابھی رمضان آیا نہیں ہے, اگر ابھی سے آپ اپنا مائنڈ بنائیں, میں مائنڈ میکنگ کی طرف ہی جا رہا ہوں کہ مائنڈ بنائیں کہ یہ بن جاتے ہیں گروپ, کہ ایک فضولیات اور گناہوں میں کمر باندھ لیتا ہے, اور ایک وہ طبقہ جو مسجد کی طرف چل پڑتا ہے, ہم مسجد کی طرف چلنے والوں میں بن جائیں. اور اگر پچھلے ماہ رمضان میں کوئی طرح کی غفلتوں بھرے سلسلے چلے ہوں, کھیل تماشوں کے سلسلے چلے ہوں, اس کو ختم کرتے ہیں. اگر سودی کاروبار لے کر بیٹھے ہیں تو اب تو رمضان آنے والا ہے, ختم کرو یار, رشوتوں کا معاملہ ختم کریں. اے رمضان روزوں میں بھی رشوتیں لیتے ہو یار, اے لیتے ہیں میں جانتا ہوں, رمضان روزوں میں بھی رشوتیں لیتے ہیں, اور ناجائز کاروبار, ملاوٹ, بازاروں کا معاملہ الگ ہے, جو گناہوں کا سلسلہ وہاں شروع ہو جاتا ہے. یار رمضان آنے والا ہے, احتیاط کرو, باز آ جاؤ, پلیز باز آ جاؤ. اللہ کو راضی کرنے کا اتنا پیارا مہینہ آیا ہے, اس مہینے میں اپنے سابقہ گناہوں کے کفارے, سابقہ گناہوں کی توبہ, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش, گناہوں کی مغفرت, پہلا عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا, ہائے ہائے کیا کمال ہے, ہم پر کتنا بڑا کرم ہے. تو اس کی تیاری کریں, تیاری کریں گے نا, ماہ رمضان سے تیاری کریں, گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی قرآن درست کرنے کی نیت کر لیں, مطالعہ فرض علوم کا مطالعہ کر لوں گا یہ نیت کر لیں. تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائیے, جدول کو ٹائٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب کرے, آپ کو بھی توفیق نصیب کرے, زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے, خاموش رہنے کی عادت نصیب ہو جائے. وقت بہت ملے گا آپ کو مطالعہ کرنے کا, قرآن پڑھنے کا, قرآن درست کرنے کا, دیگر کتابیں لینے کا. پتہ نہیں آپ نے پچھلے ہفتے تو عرض تو کی تھی, اب آپ نے کتابیں لی یا نہیں لی. اسلامی بہنیں پردے کے بارے میں سوال جواب اور اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ اور دیگر کتابیں مقتدی المدینہ سے لے لیں. اسلامی بھائی اپنے اپنے مطالعے کے لیے کتابیں لے لیں اور مطالعہ شروع کر دیں اور مدنی چینل پر آ جائیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. یو کے, یورپ, امریکہ, کینیڈا کے جو ناظرین ہیں, اسپیشلی یہ خوشخبری ایک طرح سے کہ جو افریقن کنٹریز, یورپین کنٹریز, یو کے, امریکہ, کینیڈا اور اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, اسپیشلی جو انگلش کنٹریز ہیں, ان کے لیے تو بڑی گڈ نیوز ہے. ون آف دی گڈ نیوز فار یو اور دیئر ویورس کہ ان شاء اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں, ان رمضان المبارک ہم لائیو ٹرانسمیشن آپ کو دے رہے ہیں فرام پاکستان ٹائم 6:30 to 9:30 AM مارننگ, صبح 6:30 to 9:30 تک ہم آپ کو لائیو ٹرانسمیشن دے رہے ہیں ڈیلی روزانہ. اور وہ اسپیشلی ہماری جو انگلش ویورشپ ہے, الحمدللہ مدنی چینل دنیا میں کہتے ہیں دنیا میں کہاں نہیں ہے. اور تقریباً قومیں جو اردو جانتی ہیں نہیں جانتی, میں نے عربی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں. ان کو کچھ سمجھ میں زیادہ نہیں آیا تو صلو علی الحبیب سمجھ میں آتا رہتا ہے. یہ عاشقوں کا چینل ہے تو یہ دیکھتے رہتے ہیں. بعض اوقات قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے, اس طرح کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی سمجھ میں آتی رہتی ہیں. اور بعض اکا دکا بیانات بھی عربی میں نشر کیے جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں یہ عربی لوگ. میں عمان گیا اور بھی دیگر عرب ممالک میں جانا ہوا, عربیوں سے ملاقات ہوئی ہے, یہ مدنی چینل دیکھتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے تو پہچان دیتے. تو اسپیشلی جو ہماری یہ جو ویورشپ ہے تو یو کے, یورپ, افریقہ, امریکہ, کینیڈا اور جو اس طرح کے جو دیگر جو ٹائمنگ کے اعتبار سے جو ان کی جو سراؤنڈنگس ہیں, جو کس کنٹریز ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے لیے مارننگ ہمارے یہاں کا جو مارننگ ٹائم ہوگا صبح 6:30 to 9:30 تک. تو یہ ہوگا کہ اسپیشلی نیئر اباؤٹ امریکہ, کینیڈا وغیرہ جو ممالک ہیں ان میں وہ ٹائم افطار کا ٹائم ہوگا, اور یو کے, یورپ اور افریقی کنٹریز میں وہ سحری کا وقت ہوگا مور آس پاس کے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو ان کی جو وہ دیکھنے کا جو ٹائم ہے پرفیکٹلی جو سحری اور افطار کے وقت دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں چینل کے سامنے بیٹھتے ہیں, اور پھر اپنے چینل کی تو کیا بات ہے, بیٹھے رہو گناہ کا اندیشہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی جھٹکے سے کوئی بے پردہ عورت آ جائے گی. بے پردہ کیا, عورت ہی نہیں آتی مدری چینل پر, تو نہ عورت ہے نہ میوزک ہے نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے. آپ اگر سن رہے ہیں تو سنتے رہیے نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت, تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. سو اسپیشلی طور پر میں نے ان ممالک کے لیے پھر پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور ان تمام ممالک کو اپنے اپنے طور پر جو لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے اور ہمیں خوب خوب مدنی مذاکرے کی وہ برکتیں بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ جو امیر سنت کا رات کا جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس کا انگلش خلاصہ بیان کیا گیا تھا, ہم اس کی بھی کوشش کریں گے. اور ساتھ جو صبح کی ٹرانسمیشن ہوگی ہماری ان مارننگ, اس میں ہم انشاءاللہ تعالی بہت سارے آپ کے جو سیگمنٹس ہوں گے جو سلسلے ہوں گے اس کو ہم اپنی انگلش سب ٹائٹلنگ کے ساتھ اللہ نے چاہ تو نشر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ابھی جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ ایک جسٹ انفارمیشن ہے آپ کی معلومات کے لیے, تاکہ کیونکہ اس وقت بھی ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ناظرین کی ہوتی ہے, اور ڈیفینیٹ آپ کو بھی ہوگا کہ ہمارے رمضان میں ہمیں کیا دکھایا جائے گا. انشاءاللہ جنت کی تیاری بیان دیکھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے اخلاق یہ بیان دیکھیں گے آپ, اور پھر انشاءاللہ تعالی 10 بجے کے آس پاس اور مدنی مذاکرے سے پہلے براہ راست جمعہ ہفتہ اتوار آپ دارالافتاء اہل سنت دیکھیں گے, جس میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات براہ راست دیے جائیں گے, پھر مدنی مذاکرے کی نشست بھی شروع ہو جائے گی الحمدللہ. تو یہ آپ دیکھیے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, آپ بس آئیے, روحانی علاج بھی رہے گا, خوابوں کی تعبیریں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. مدنی چینل سے وابستہ رہیے, کہیے انشاءاللہ. پھر ذکر رسول, ذکر مصطفیٰ, یاد مصطفیٰ, یاد مدینہ, یہ تو پھر مدنی چینل, تو پھر دعوت اسلامی, دعوت اسلامی ہے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ خیر البرا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, اپنے اچھوں کا تصدق, ہم بدوں کو بھی نباہو, ہم بدوں کو بھی نباہو. یہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کا کلام ہے. مصطفیٰ خیر الورا ہو, مصطفیٰ کہتے چنے ہوئے کو, پسندیدہ, خیر الورا ہو, سرورے ہر دو سرا ہو. پھر عرض کرتے ہیں اعلی حضرت آقا اپنے اچھوں کا تصدق, صحابہ اہل بیت امت کے اولیاء اپنے اچھوں کا تصدق, آپ کو آپ کے اچھوں کا واسطہ, ہم بدوں کو بھی نبھا لو, ہم بھی تو آپ کے ہیں. ہم بدوں کو بھی نباہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو, ہم وہی بے شرم بدل ہیں, ہم وہی بے شرم بدل ہیں, ہم وہی بے شرم بدل ہیں, تم وہی کانِ حیا ہو, تم وہی کانِ حیا ہو, تم وہی کانِ حیا ہو. بیان کرے آقا ہم, ہماری پوزیشن کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے. ہم وہی بے شرم بد ہیں کہ آقا کے اتنے احسان, تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانی اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے, تو ہم وہی بے شرم بد ہیں, تم وہی کانے حیا ہو. حیا تو وہاں سے بٹتی ہے, جس پر نظر پڑ جائے مدینہ مدینہ ہو جائے. ان کی حیا کا واسطہ تو اعلی حضرت دیتے ہیں, وہ ہے نا, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. ہم وہی بے شرم بد ہیں, تم وہی کانِ حیا ہو, ہم وہی قابل سزا کے, سزا کے قابل ہیں, ہم وہی قابل سزا کے, ہم وہی

غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نہ دے. کہیں لکھتے ہیں کیوں کہوں بے کسوں میں, کیوں کہوں بے بسوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کرو رو درود. اور بھی اشعار اعلی حضرت کے اس طرح, نہ ہو زندان یہ دوزخ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. آقا آپ کا غلام ہوں, آقا میں آپ کا غلام ہوں, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, آقا تیرے رضا کو تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ تیرا غلام ہو کر یہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا, یہ قید و بند میں نہیں رہے گا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خود لکھتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ تیرا آستہ دکھایا تجھے حمد ہے خدایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا تجھے حمد ہے خدایا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے, تم اللہ کی عطائیں لیتے ہو اور ہم کو تقسیم کرتے ہو, ہمیں دیتے ہو, ہمیں دے رہے ہو آقا. تو یہ الحمدللہ عز و جل ہم بے بس نہیں ہیں, ہم بے کس نہیں ہیں. آج جو دنیا میں ہم پر جو پریشانیاں ہیں نا, جو ورلڈ وائڈ ایک کرائسس کا جو مسلم شکار ہے, ورلڈ وائڈ کرائسس ہے مسلمانوں کو, اس کی اگر آپ بیسک پر غور کریں, یہ بیسک ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت اور برکت اور آپ کی رضا کے ساتھ جو چیز ہمیں میسر ہوتی وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوائی ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے والے کون سے اعمال کیے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہم سے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, ہم سے سچ نہیں بولا جاتا. غیبت کے بارے میں, حسد کے بارے میں, دھوکے کے بارے میں, خیانت کے بارے میں, منافقت کی جو نشانیاں بیان کی اس کے متعلق پڑھیں, ہماری کیفیت بڑی عجیب ہے. اگر واقعی اے دنیا بھر میں مجھے سننے والے عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل, بڑی یقین بڑے یقین کامل سے عرض کر رہا ہوں, اگر واقعی آپ دنیا میں وہ عروج چاہتے ہو جو عروج مسلمانوں کا عروج ہے, تو وہ اعمال کرو جس اعمال سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے, کیونکہ عروج اس دربار سے ملے گا, ترقی اس دربار سے ملے گی, مقام اس دربار سے ملے گا. ہم نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالائے طاق ڈال دیا اور برملا بے باکی کے ساتھ, جرت کے ساتھ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں. ارے فرائض ترک کر رہے ہیں, واجبات ترک کر رہے ہیں, اور دوسری طرف برائیوں پر برائیاں کر رہے ہیں, برائیوں پر برائیاں کر رہے ہیں, گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. جن جن کاموں سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا مت کرو, ہم وہ کرتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا, مگر ہم نہیں مانتے, ہم وہی کیے چلے جا رہے ہیں, ہم وہی کیے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بو کچھ اور نکلے کچھ اور؟ پوسیبل نہیں ہے, ہم جو بو رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں, لیکن ابھی سانسیں باقی ہیں, ابھی سانسیں باقی ہیں. آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. سورہ بقرہ آیت نمبر 208, اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اسلام کے مطابق ڈھال دو, تمہارے عقائد اسلامی ہوں, تمہاری عبادتیں اسلام کے مطابق ہوں، تمہارے معاملات اسلام کے مطابق ہوں، تمہارے اخلاقیات اسلام کے مطابق ہوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا دیکھنا، تمہارا چلنا، تمہارا بولنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سننا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا پڑھنا، تمہارا پڑھانا، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، سب کے سب اسلام اسلام اسلام اسلام اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ارے کیا کمی ہمارے اسلام میں ہے، کیا کمی ہمارے دین میں، ارے کامل اکمل دین ہے، کوئی کمی نہیں ہمارے دین ہمارے اسلام میں۔ آ جاؤ دعوت اسلامی، تمہیں اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دے گی، یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کا ماحول، دعوت اسلامی سکھاتی ہے سب کچھ۔ آ جائیے، آ جائیے اور دامن مصطفیٰ سے صحیح معنوں میں لپٹ جائیے، صحیح معنوں میں لپٹ جاؤ، لپٹ جاؤ کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جو آپ کے غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، اپنے اسلام کی تعلیمات، اپنے قرآن کی تعلیمات، اپنی حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کرے اور پھر دیکھیں کیسا عروج ملتا ہے۔ تو آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی جو کا جو یقین ہے، جو اعتقاد ہے، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر، آپ کی رحمت پر، آپ کے کرم پر، آپ کی شفاعت پر، آپ کی مدد پر، یہ آپ کے اشعار سے، آپ کے جو مقطع ہے نا اعلی حضرت کے، جو آخری اشعار جس میں اعلی حضرت رضا رضا رضا رضا، خالی مقطع پر ہی کلام پڑھے جائے نا، کچھ کچھ مقطع پڑھو نا یار اشفاق، تو دو چار اعلی حضرت کے الگ الگ ہے، یہ امید رضا کو تیرا غمت سے شاہ ہے، یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندہ نہیں یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندہ نہیں یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ ایک اور شعر آ گیا، رضائے خستہ جوش بہرے اسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گی دامن ان کی رحمت کا، رضا خواستہ جوش بہرے اسیاں سے نہ گھبرانا، رضا خواستہ جوش بہرے اسیاں سے گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں چاہا، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے، قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم پل صراط پر جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے غلاموں کو رب سلیم امتی کی صداؤں سے پل سے پار کرا رہے ہوں گے. یہ وہ پل ہے, پل صراط, جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور جہنم پر بنا ہوا ہے. جنت پہ جانے کا راستہ ہے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے, آکڑے بڑے بڑے پکڑ پکڑ کے گناہگاروں کو گرا رہے ہوں گے. ایسے پل صراط سے گزرنا ہے. لیکن اعلی حضرت کا یقین دیکھیے کیا کیا لکھتے ہیں, رضا پل سے اب مجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب مجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدا محمد کے ہے رب سلم صدا محمد کے ہے رب سلم صدا محمد. سبحان اللہ, مانا کہ سخت مجرم و ناکارا ہے رضا, مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے رضا, مانا کہ سخت مجرموں ناکارا ہے رضا, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ حالِ خبر, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ حالِ خبر. گناہ رضا کا حساب کیا, گناہ رضا کا حساب کیا, وہ اگر چلاک سے ہے سوا مگر اے رب تیرے اپنے کا, مگر اے رب تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے, نہ حساب ہے نہ شمار ہے, نہ حساب ہے نہ شمار ہے. اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر, اے رضا طوفان محشر رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر, شاد ہو کشتی امت کو لنگر ایڑیاں, شاد ہو کشتی امت کو لنگر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑی مبارک پر کلام لکھا ہے اعلی حضرت نے, ایڑی مبارک پر, کہ اے رضا یہ طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر. یہ جو محشر کے دن کو یہ جو طوفان جو ہے نا, یہ گھبراہٹ, یہ پریشانی, اور یہ جو بھی یہ طوفان ہے, اس کی یہ طوفان سے نہ ڈر. کیوں؟ کہ امت کا جو جہاز ہے نا, اس کو سنبھالنے کے لیے میرے آقا کی ایڑی مبارک جو ہے نا وہ لنگر کا کام کرے گی. یعنی وہ لنگر ہوتا ہے جو جہاز کو پکڑ کے رکھتا ہے, یوں ان معنوں کر کہ شاد ہے. اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر, اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر, شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگے ایڑیاں شاد ہو ہے کشتی خوش ہو جا شاد ہو کہ ہے کشتی امت کہ امت کی کشتی کو سنبھالنے والے جیسے لنگر ہوتا ہے نا کشتی کو سنبھالے آقا کی ایڑیوں کے صدقے امت بچ جائے گی کیونکہ ایڑیوں کا صدقہ ہے تو یوں اعلی حضرت امام علیہ سنت کے دیکھیں یہ دوسرا شعر آ گیا شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قسمت قدرت ملی ہے سچی بات سکھاتے اب یہ بس پڑھتے رہے ہیں آقا اعلی حضرت نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ یہ کرتے ہیں میرے آقا یہ کریں گے میرے آقا یہ کریں گے میرے آقا یہ کریں گے آ رہا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں بیان کی اعلی حضرت نے شعر میں یہ پڑھ دے چلے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سچی باہو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی جان بجھاتے یہ ہے چلتی بجھاتے یہ ہے روتی آنکھ ہساتے یہ ہے روتی آنکھ ہساتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جماتے یہ ہے ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہے ٹوٹی آس بندھاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نزعِ روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں کون بچائے بچاتے یہ کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کے راتے ہیں رب ہے مابی یہ ہے حاصل رب ہے مابی یہ ہے قاسم رزق خلیل سے پوچھو آگ میں باب جلاتے یہ ہے آگ میں باب جلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے پانی کے کل کے دادے یہ ہے رنگ بے رنگ کو کا پردا دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے پلہ ہاری بناتے یہ ہے پلہ ہاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم سلیم کی ڈھالس سے پل سے پار جلاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مشتا رضا کا سناتے یہ ہے مشتا رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ ان کے دامن میں آ جاؤ, یہی بچانے والے ہیں, شفاعت فرمانے والے ہیں, رب سے بخشوانے والے ہیں. قبر میں تھپک کر میٹھی نیند سلانے والے ہیں. نزعِ روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلانے والے ہیں. یہ ہیں, ارے ان کی سنتوں کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو بھائی, کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے, تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے, تو انہی سے دور بھاگے. ارے ان کی اداؤں کو چھوڑتے ہو نادان, کیسے نادان ہو یار, کبھی غور کیا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا آقا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, ایسے حسین و جمیل خوبصورت جو صحابی دیکھیں تو چودھری کے چاند کو بھی دیکھیں اور آقا کو دیکھیں تو کہیں گے چودھری کے چاند کا میرے آقا سے کیا مقابلہ. پورا خلاصہ ہے, مضمون ہی عرض کروں کہ چاند تو خود ان کی چوکھٹ کا سوال ہی ہے. ایسے خوبصورت ایسے حسین و جمیل آقا کو چھوڑ کر, ان کی اداؤں کو چھوڑ کر, آقا کو چھوڑ کر, ان کی اداؤں کو چھوڑ کر, ان کی سنتوں کو چھوڑ کر, ان کے ارشادات کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ صلوا علی الحبیب. آ جاؤ, کہ نہیں آواز نہیں آ, انہوں نے ابھی زور سے بولا تھا نا آ جاؤ, میں نے کہا لبیک, مگر نہیں چینل پر نہیں, واقعی میں نے لبیک کہا. میں کہا چلے صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت لطف ہے, بہت سرور ہے, مزائی مزائے. یہ میرے کہنے سے کتنا حاصل ہوگا, آپ آؤ تو صحیح, آ جاؤ لبیک, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. ماشاءاللہ میرے آقا کی سنت کے مطابق زلفے سجا لو, امامے کا تاج سر پہ سجا لو, چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجا لو, سنت تو بھرا لباس سجا لو, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا انداز اپنا لو. دعوت اسلامی آپ کو سب سکھائے گی. اب ایک بار آؤ تو صحیح, ارے مدنی قافلوں میں سفر کرو تو صحیح, فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر عمل کرو تو صحیح. آؤ تو اجتماع میں تو آئیے, اعتکاف میں ہی آ جائیے. اب تو رمضان آنے والا ہے, آ جاؤ مٹھے ہو پیارے اسلام بھائیوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں رب سے بخشوائیں گے, ہماری شفاعت فرمائیں گے. کہ اعلی حضرت کا وہ شعر دوبارہ میں پڑھ دوں, ہے یہ امید رضا تیری رحمت سے شاہ, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, نہ ہو زندہ یہ دوزخ تیرا بندہ کو کرے, نہ ہو زندہ دوزخ تیرا بندہ کو کرے. سب سے اعلی و اعلی, سب سے بالا و اعلی, سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نام. سب سے اعلی بابا نبی, سب سے بالا بابا نبی, سب سے بابا نبی, سب سے بالا بابا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تک نامد پور ہو نام کی حسن والا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے, سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے, اے اوسط سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی ہی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی ہی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی ہی سارے ہوں جو میں اونچا سمجھے جسے اللہ. دعوت اسلامی آپ کو اسی آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف بلا رہی ہے. آ جاؤ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے بن جاؤ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. یہ ماحول ہمیں مدینے کی یاد دلاتا ہے. اس ماحول سے وابستہ ہونے والے پہلے رویا کرتے تھے لندن پیرس کے لیے, ترپے تھے, روتے بھی گئے, رو گئے بھی کیا, لیکن اس ماحول نے مدینے کی یاد میں تڑپنا عطا کیا, مدینے کی یاد میں رونا عطا کیا. اب دیکھیے کل وہ مدنی مذاکرہ ہوا اور جب مدینے کی باتیں آتی تھی کیسے دیوانے روتے تھے. در پہ بلا مکی مدنی, در پہ بلا مکی مدنی, در پہ بلا مکی مدنی, آقا در پہ بلا مکی مدنی, بگڑی بنا ہماری, بگڑی بنا ہماری, بگڑی بنا مکی مدنی, بگڑی بنا مکی مدنی. بگڑی بنا ہماری, بگڑی بنا ہماری, بگڑی بنا مکی مدنی. کرنی بگڑی بنا مکی مدنی مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ در پہ بلا مکی مدنی یا کا در پہ بلا مکی مدنی بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا ہماری بگڑی بنا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی جیسے ہے نبھا مکی مدنی جیسے ہے نبھا نبھا جیسے ہے نبھا میں آقا جیسے ہے نبھا مکی مدنی جیسے ہے نبھا مکی مدنی مکی مدنی آقا در پہ بلا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی صدقہ دکھڑے مٹا مکی مدنی آقا در پہ بلا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی اے زائر طبع مجھ کو بھی بلاؤ ملے نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے اسیروں کے مشکل کو شاہ سے آزم رمضان جو کلام نے پڑھی استقبال رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے اٹھے پرچھائے دل اٹھے پرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا خدا ہم آسیوں پر بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر بڑے رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان رمضان ہے رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد

رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، جی سہانی گھڑی شمشت چاند اس دل افروز سارا پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، متقاون کا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، شوقت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت قدسی کرے پارا جا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم بزم ہدایت پیلا کو سلام، نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، جس نے فیضان سنت کا تحفہ دیا، اس امیر اہل سنت پیلا کو سلام، میرے شیخ طریقت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،